Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah savaşın kendilerine farz olarak yazılması üzerine onların pek azı dışında bu emre itaat etmediklerini belirtiyor. Tabi farz kılınıyor, fiilen savaşa çıkılıyor, ondan sonra belli oluyor. Kur'an-ı Kerim'de bir anlatım üslubudur. Gerektiğinde hadiselerin, olayların akışı takdim tehir ile anlatılabiliyor. Yani savaş olmadan kimin geri döndüğü, kimin kaldığı anlaşılmaz. Ayet-i Kerime burada dönenlerin, kalanların niceliği ile alakalı, niteliği ile alakalı değil de şeyle alakalı, miktarı ile alakalı bir tespitte bulunuyor. Ne diyor? Diyor ki çoğu yüz çevirdi. Azı müstesna hep yüz çevirdiler. Demek ki savaş olmuş ve bize Allahü Teala o savaşın neticesinde onların sözlerinde ne kadar durdukları anlatılmış bulunuyor. İşte ayet-i kerimenin burasında bunun burada açıklanması icap ediyordu. Niçin? Çünkü peygamberin söylediğinin haklı yerinde ve isabetli bir endişe olduğunun anlaşılması için. Peygamberler dedik, Allah'tan vahiy almak özellikleri dışında en büyük özellikleri insan denen bu varlığı beşer arasında en iyi tanıyanlar olmalarıdır. Ve Cenab-ı Allah burada o yüce nebinin onlara söylediği endişesinde, dile getirdiği endişesinde haklı olduğunu gösteriyor. Bunu tespit ettikten sonra Cenab-ı Allah yine kıssanın başına, daha doğrusu kaldığı yerden devamına geliyor. Nerede kalmıştı kıssa? Size bir hükümdar gönderilirse ya savaşmayacak olursanız diye sordu. Onlar nasıl savaşmayalım ki? Yurdumuzdan çıkarıldık, evlatlarımızdan edildik. Bu durumda olan hiç savaşmaz mı? İyi. O zaman hadise buradan itibaren devam ediyor ayet-i kerimede. 247. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle lehum nebiyyuhum. İnnallâhe kad be'ase lekum talûten melike. Onların nebileri, peygamberleri onlara şüphesiz Allah size Talut'u bir hükümdar olarak gönderdi. Size Talut'u bir hükümdar olarak gönderdi. Yani bir istekte bulunuyorlar. Allah onların isteklerini yerine getirmeden önce nebileri onları uyarıyor. Dikkatlerini çekiyor. Ondan sonra da diyor ki size Talut'u hükümdar gönderdi. Bu Rabbimizin seçtiği bir hükümdarsa biz de ona itaat edeceğiz demeleri gerekiyordu. Fakat yine insanlarla beraber iş yapmakla sınanan insanların başkalarıyla toplulukla birlikte iş yapmak durumunda olan insanların bu yolla imtihan edilenlerin dikkatleri bir daha çekiliyor. Bir daha çekiliyor. Ne diyor? İsrail oğulları قَالُوا اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. Değerlendirmelerine bakınız. Biz mülke, yani hükümdarlığa ondan daha bir hak sahibi olduğumuz halde, hükümdarlığa biz ondan daha bir hak sahibi olduğumuz halde ve üstelik ona mali bir bolluk, zenginlik, servet verilmemişken ona nasıl üzerimize hükümdarlık payesi verilecek? Bu iş nasıl olur? Muhtemelen inatlaşmak için sormamışlardır. Öyle olması gerekiyor. Öyle düşünüyoruz. Fakat bu soru soruldu. Ama sorulmaması gerekiyordu. Biz yine diyoruz ki inşallah, Allah bilir yani, hikmeti anlamak için sorulmuş olsun. O zaman daha ehvendir. Hikmetini merak ediyor. Yani biz bu işte bir iş var ama anlayamadık. Ey Allah'ın Nebisi, sen bize bu anlayamadığımız meselenin iç yüzünü bize anlatır mısın? Lütfen bize bunu açıkla. Biz kendimizi mülke, hükümdarlığa ondan daha haklı görüyoruz. Bu bir. İki, ayrıca ona mali bir genişlik ve imkan verilmemiş. Bu şartlarda nasıl o bizim başımıza hükümdar oluyor diye soruyorlar. Elbette ki başa gelecek veya bir işin başına getirilecek olan herkeste o işi yapabilecek ehliyetin aranması ve bulunması lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ لِغَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَ. Yani iş ehil olmayanların eline verildiği takdirde, ehil olmayanlar işin başına getirildiği takdirde, İslam dünyasında yüzyıllardır görüldüğü gibi, o zaman فَانْتَظِرِ السَّاعَ, kıyameti bekle. O zaman kıyametin kopması yakındır. Bu soruyu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neye cevaben veriyor? Belli, anlaşılıyor değil mi? Sahabi soruyor, kıyamet ne zaman kopacak diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona tarih vermiyor. Tarih bilmiyor çünkü. Tarihi Allah'tan başkası bilemez. Kıyamet şu saatte kopacaktır, şu tarihte kopacaktır diyenlerin hepsi yalan söyler. Çünkü Cenab-ı Allah bunun bilgisini kimseye öğretmemiştir. Kim derse yalancıdır. Hiç tereddütsüz deyin ki yalan söylüyor. Ben Allah'ın bunun bilgisini benden başka bilmez demesine mi inanacağım? Böyle diyen bir takım, çok affedersiniz, soytarıların söylediklerine mi inanacağım? Kim oluyorlar ki onlar? Diyorsa bir kimse, kıyamet şu tarihte kopacaktır, şu şekilde kopacaktır, böyle kopacaktır, o kimse kesin yalan söyler. Ama olabilir mi, böyle kopabilir mi? Olabilir, Allah bilir orasını. Ha, diyebilir bu şekilde. Bir takım ilmi delillere dayanarak, şey ederek diyebilir ki mesela ben ayet-i kerimelerden hareketle kıyamet, işte tabiatın, bu gördüğümüz kainatın nizamı, dengesi bir yerden bozularak ne olacak? Bozulacaktır. Ne diyor çünkü Cenab-ı Allah mesela? Diyor ki فَاِذَا النُّجُومُنْ كَدَرَتْ. Mesela yıldızlar karaltıldığı zaman değil mi? فَاِذَا النُّجُومُ تُمِسَتْ diyor. Yıldızların efendim ışıkları giderilerek batırıldıkları zaman artık yıldız görülmeyecek mesela. وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ diyor. اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ diyor. Denizler coşkun coşkun akacak. Ne demek? Belki atmosfer basıncı denizi tutuyor biliyorsunuz. O basınç kalkacak. Denizler şarıl şarıl gidecek. Bütün bunlar ha. Efendim önce böyle olacak, sonra Allah bilir demesi şartıyla bir takım, ifade edilse bugünkü dille söyleyecek olursak, ilmi bir takım verilerden hareketle tahmini aşmayan iddialarla Allahu alem demek şartıyla kıyamet böyle bir şekilde kopabilir denilebilir. Bu kadarına cevaz vardır Allahu alem diye anlıyorum, öyle düşünüyorum. Fakat şu tarih denildiği zaman yalandır. Kesinlikle yalandır. Ona hiçbirisine ben Müslüman olarak inanmıyorum. Hiçbir müminin de inanacağına ihtimal vermiyorum. Hiç tereddütsüz ben böyle diyen insana tereddütsüz yalan söylüyor diyor. Başka bir şey olmaz. Evet. Demek ki kıyamet bir takım sebeplerle kopar. Burada bildiğimiz illa dünyanın, kainatın sonunun gelmesi manasına kıyamet kastedilmeyebilir. Çünkü Arapçada da kıyametin kopması demek, Türkçede de bazen çok büyük kargaşalıklar, düzensizlikler, intizamsızlıklar manasına da kıyamet koptu denilebiliyor. Ha. Gerçekten de işler ehil olmayanlara verildiği zaman o toplumun kıyameti kopar. Toplumun kıyametinin kopması da sonunun gelmesi demektir. O iş eğer düzeltilmezse, o kopma sebebi düzeltilmezse. Dediğimiz gibi biz İslam dünyasında da kıyametimiz böyle koptu. Her iş ehil olmayanlara verildi. Ehil olmayanlar iş başına geldi ve bu gördüğümüz müthiş kıyamet ortaya çıktı. Bir avuç terörist İsrail devleti koca, artık ne kadar koca mı değil mi bilemiyorum da, bu kadar 1 milyarı aşkın Müslümanla şey gibi oynuyor. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Bugün geçiyordu haberlerde. Füze atıyor Gazze'ye. Milletle alay edercesine bizim haberimiz yok diyorlar. Şu işe bakın ya. Hiç kimse sesini yükseltip, bir de öbür taraftan Türkiye'de de barış görüşmeleri yapılıyor. Ne barış görüşmesi bu? Böyle şey mi olur? Senin neyinle barış yapılacak? Güya Suriye ile barış yapmanın yollarını arıyorlar. Suriye'de demiyor mu ki, veyahut da aracı buluculuk yapan Türkiye demiyor mu ki, sen gerçekten barış yapmak mı istiyorsun yoksa bizimle alay mı ediyorsun? Defol git, nereye gidersen git denmesi icap ediyor bunlar. Böyle şey mi olur? Niçin? Bizim kıyametimiz kopmuş da onun için. Hani Türkçedeki tabiriyle ölmüşüz de ağlayanımız yok. Vaziyet bu. Kendimizde değiliz. Onun için bu ayet-i kerimenin, bu şimdi okuyacağımız bu bölümleri, okumakta olduğumuz bu ayet, her işin başına yetkin, o işi bilen, o işin üstesinden gelebilecek şekilde maddi ve manevi donanıma sahip olan kimselere verilmesi, icap etmesi ettiğini anlatıyor. Burada kardeşlerimiz şu anda işte teknik bir ekip olarak çalışıyorlar. Biz bu işi bilmeyenlere verecek olursak bu işin kıyameti kopar işte. Her iş böyledir. Küçük büyük bütün işler böyledir. Küçük büyük bütün işler böyledir. İşin bir şekli görüntüsü var, bir de manevi muhtevası var. Bunların beraber o işe yetkin kılacak özellikler olarak o işi yapacak olan, işin başına getirilecek olan insanda bulunması gerekiyor. Onlar neye dayanarak biz mülke ondan daha hak sahibiyiz dediler? Bir takım sebepleri vardı. Niçin? Çünkü hükümdarlık soyu bizdendir. Hükümdarlar bizim kolumuzdan geliyor demişlerdi. Üstelik zengin ve varlıklı olanlar da bizleriz. Onun malı mülkü yok. Nasıl başımıza hükümdar olacak? Ne soyu sopu bu işe elverişli, ne elindeki malı mülkü bu işe elverişli. Malın mülkün geçerli ve gerekli olduğu yerler olabilir. Soyun sopun geçerli ve gerekli olabileceği yerler de belki vardır. Fakat hükümdarlık, ordu kumandanlığı böyle şeyler değildir. Cenab-ı Allah bunu öğretiyor. Kale, o bu isteği kendisinden Allah'tan ihsan etmeleri için istedikleri peygamberleri dedi ki: İnne Allahe istafahu aleykum. Bu büyük bir lütuf. Çünkü Allah size Talut'u melik olarak gönderdi az önce dedi. Bir önceki ayette. Burada da ayetin başında daha doğrusu burada da tekrar ediyor. Bakın diyor, siz benden Allah'ın size bir hükümdar tayin etmesini istediniz. Ama beklentileriniz yanlıştı. Ölçüleriniz yanlıştı. Değerlendirmeleriniz yanlıştı. Yanlış olduğu için Allah sizin beklentilerinizle örtüşecek şekilde bir hükümdar göndermedi. İstafahu aleykum. Onu seçti ve başınıza getirdi. Seçerek size üstün kıldı. Dolayısıyla daha neyin itirazını ileri sürüyorsunuz? Bunu istememiş miydiniz? Bunu istediniz. Allah da bunu yaptı. Daha neyin davasını güdüyorsunuz? وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. Bilgiyle, bedeni, gücü, kuvvetiyle Allah ona fazlasıyla genişlik vermiştir. Demek ki Talut hem dini hem savaş tekniklerini, savaşmayı çok iyi bilen birisiydi. Üstelik bedeninde bu komutanlığın, bu hükümdarlığın gerektirdiği sorumlulukları yüklenebilecek bir güce de sahipti. Bunların üstesinden gelebilecekti. Mesela böyle bir iş diyelim ki çok çalışıp az yorulmayı mı gerektiriyor? O da böyleydi. Bedenen çok çok çalıştığı halde hiç bitkin düşmemesini, zihnen kendisini çok yorduğu halde zihninde en ufak bir tekleme ifadelerindeyse görülmemesini mi gerektiriyordu? Bütün bunları Allahü Teala ona vermişti. Bir de işinin ehliydi. Biliyordu bu işi. Allah ona ilimce ve bedeni güç itibariyle fazlasıyla bir genişlik vermiştir diyor. Ve zâdâhu bestaten fil ilmi vel cism. İlmi itibariyle de, bedeni güçleri itibariyle de Allah ona fazlasıyla genişlik vermiştir diyor. Burada yine ilmin ehemmiyeti bir daha karşımıza çıkıyor. Müslüman olarak sırası geldikçe ilmin ehemmiyetine her vesileyle vurgu yapıyoruz. Her dava cehaletle beraber yürür. Müslümanlık ve Müslüman olmak davası cehaletle yürümez. Cehaletle yürümeyen tek dava, tek iddia, tek mesele İslam'dır. Ben Müslümanım diyorsan İslam'ın cahili olamazsın. Çünkü Müslümanım demek bir davadır, bir iddiadır. Bu iddiayı İslam'ı bilerek, ondan sonra da bildiğin gibi yaşayarak ispatlayabilirsin ancak. Bu davanın ispatı böyle olur. Müslüman cahil kalarak, cehaletin egemenliği altında sürünerek Müslüman olarak aziz olamaz. Müslüman olarak yükselemez. Müslüman olarak esaretten kurtulamaz. Müslüman olarak gerilikten, sömürülmekten, talan edilmekten kendisini koruyamaz. Bu böyledir. Bu böyledir. Senden faraza tonlarca, milyonlarca varil alır, petrol, hepsinin karşılığında sana bir helikopter verir. Bu böyledir. bilmem kaç ton işlenmemiş bor alır, onun bedeli o bordan bir şekilde işlenmiş mesela 5 tane uçak camı parası kadar ancak bir şey verir sana o paraya. Bu böyledir. İlmi, teknolojiyi size verdiklerinden kat kat fazlasına size geri satarlar. Türkiye'nin bütün fındığını, bir yıllık fındığını satın, bilmiyorum ama hesaba vurmak gerekiyor. Acaba bir uçak eder mi? İki uçak eder mi? Bir askeri uçak eder mi? Hesap edenler etsin, ben bilmiyorum. Fakat böyle bir soru soruyorum. Ve hepiniz biliyorsunuz ki belki de etmez. Türkiye'nin bir yıllık fındığını diyorum. Bakın mesela en pahalı ihraç ettiğimiz zirai ürünümüz. En pahalılardan. Daha pahalısı var mı bilmiyorum. Bu şey değil. Bildiğim kadarıyla. Bir yıllık Türkiye'nin fındık ihracatı acaba kaç tane askeri uçak eder? Bunu araştırın. Bakın. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Adam sana ilmi çok pahalıya satıyor. Ve ilmiyle seni istediği gibi esir alıyor. Türkiye biliyorsunuz 70'li yıllarda bir Kıbrıs çıkartması yaptı. Çamura saplandı. Niçin? Çünkü adam sana silah sattığı zaman bile şartlı satıyor. Benim dediğim yerde dediğim şekilde kullanacaksın diyor. Bu böyle. O halde ilmen kendine yeterli olacak İslam dünyası. Servetini kendisi kullanacak, kendisi değerlendirecek, kendisi o zaman istediği şartları başkasına dayatacak. Şu anda İslam dünyasının mahkumiyetinin en ciddi sebeplerinden birisi de dinimizin de cahili oluşumuz, dünyamızın da cahili oluşumuzdur. İktisadı adam akıllı bilmeyiz. Siyaseti adam akıllı bilmeyiz. Teknolojiyi adam akıllı bilmeyiz. Sosyal ilimleri adam akıllı bilmeyiz. Dinimizi akıllı bilmeyiz. Biz ne biliyoruz Allah aşkına? Biz ne biliyoruz? Hangi yüzle Allah yolunda savaşacağız diyoruz? Neyle? Başkasından silah almaya muhtaç olduğun sürece ve bu silahı üreten de senin can düşmanın olduğun sürece sen Allah yolunda savaşamazsın. Ben buna inanıyorum. Buna inanıyorum. Böyle şey olmaz. Onun için ayet-i kerimenin burada gösterdiği bu işarete dikkat etmeliyiz. Allah o kumandana Talut'a ilimce ve bedeni güç ve imkanları itibariyle geniş bir fazlalık vermiştir. Bu böyle. Bir zamanlar biz Müslümanlar olarak Harun Reşit İslam dünyasının başındayken Avrupa'nın da en büyük hükümdarı Şarlman'dı. Belli saat başında efendime söyleyeyim saatten çıkıp saat başını bildiren kuşların ötüşüyle saatin sayısını bildi kaç saat olduğunu anlatan bir saat hediye ediyor. Harun Reşit gönderiyor Şarlman'a. Şarlman bu saatin içinde şeytan var diyor. Saatin önüne geçiyor ve şöyle bakıyormuş. Ne zaman şeytan çıkacak, ötecek, saat şu kadardır diyecek. O zaman İslam dünyası, İslam dünyasıydı işte. Biz ilmi bıraktık, haliyle işlerimiz ehil olmayanların eline geçti. Ehil olmayanların eline geçince de tek sebep tabii bu değildir. Bütün bunların arkasında yine cehalet yatıyor. O zaman da kıyametimiz koptu. Cenab-ı Allah'ın peygamberine bile وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا diye emir verdiğini unuttuk. Rabbim ilmle ilmimi artır dediğini unuttuk. Boş vakitler, zamanlar, asırlar geçirdik. Bir milyar İslam dünyasında her bir Müslümanın bir saatini boş geçirdiğini düşünün. Bir milyar saatimiz kaybolur. Ben bir saat diyorum. Geçirdiğimiz, doldurduğumuz saat acaba bir saat midir? Hakkıyla doldurduğumuz saat acaba bir saat midir? Bunu bir milyarın günün kaç saatini değerlendirdiğine çarpınız, bölünüz, ne yaparsanız yapınız. O korkunç sonuçla karşı karşıya kalırsınız. Bu atalete birer saat daha fazla çalışmayı ekleyiniz. Bu sefer tersinden hesap edin. Bir anda bir milyar saat daha çok çalışmış oluruz. İki saat ekleyin, iki milyar saat. O zaman İslam dünyası ile şu anda gavurlar arasındaki mesafe göreceksiniz ne kadar çabuk kapatılır. Bu böyledir. Biz her gün yeni bir şey öğrenelim. Her gün yeni bir şey öğretelim. Her gün kendimizi biraz daha geliştirelim. Biraz zenginleşelim her bakımda. Ama İslami noktayı nazardan İslam'la hiç alakası olmayan kötü bir teslimiyet, İslam'la alakası olmayan öldürücü bir tembellik, üretemeyiş, yeni şeyler ortaya koyamayış, bizi bir ahtapot gibi kuşatmış bulunuyor. Bu böyle. Birçok sanat erbabımız, kollarımız öldü. Niçin? Çünkü kimse sanatını bir adım daha ileriye nasıl götürürüm düşünmedi. Bu böyle oldu. Ama başkaları bu sefer alacaklarını aldılar ve gittiler. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede bakınız. Önceliği ilme veriyor. Önce Allah seçiyor. Hay hay. O ayrı bir şey. Fakat ondan sonra وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ diyor. İlimde Allah ona genişlik verdi diyor. Genişliğini arttırdı. Yani çok geniş bir bilgiye sahip. Bedeninde bu işin, bu ilmi taşıyabilecek, bedeninde bu ilmin gereklerini taşıyabilecek nitelikte ve evsaftaymış. Böyle. Vallahu yu'ti mulkehu men yasha. Allah mülkünü dilediğine verir. Yani bu iş soydan soptan gelir düşünmeyin. Yani nasıl biz anneden babadan Müslümanız, binlerce yıllık tarihimiz var İslam. Şu kadar yıldan beri Müslümanız, Allah bizi bırakır mı? Bırakır. Sen Allah'ı bırakırsan Allah niye seni tutsun ki? Biz Allah'ı bıraktık. O bizi bırakmadı. Biz onu bıraktık. Biz onun yolunu bıraktık. Tekrar Allah'a dönersek Allah da bize destek vermeyecek ve bizi desteklemeye, teyit etmeye, yardımcı olmaya vaadi vardır. Bunu vaat etmiştir bize. İn tansurullaha yansurkum. Eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım edecektir. Yani boş vaktimiz olmasın diyor. Kendi çapımızda ne öğrenebilirsek, ne öğretebilirsek, hiçbir şey yapamadık. Allah'ı zikredelim. Boş durmuyor. Mehmet Akif bir şiirinde dikkat edin diyor. Göklerden yağan nurlar aslında çalışmanın alın teridir diyor. Öyle. Güneş Allahü Teala'nın kendisi için tayin ettiği bir çalışma içerisinde olmazsa bizi aydınlatamaz. Yer Allahü Teala'nın kendisi için tayin ettiği bir hareketi yapmazsa güneş ışığından aydınlanamayız. Onların alın teri bize nur olarak dökülüyor. Dolayısıyla bizim de alnımızın terlemesi lazım. Alnımızın terlemesi lazım. Sefaletten kurtulmanın yolu çalışmaktır. Vallahu yu'ti mulkehu men yasha. O zaman da Allah mülkünü dilediği kimselere verir. Gavur da çalışıyor, Müslüman da çalışıyor. Herhalde Allahü Teala Müslümanı bırakıp gavura verecek o zaman değildir. Budur. Vallahu vasi'un alim. Allah rahmeti, lütfu, ihsanı geniş olandır ve her şeyi çok iyi bilendir. Kimin kendi yolunda cihad edeceğini, cihad ettiğini bilir. Kimin bu görevi layıkıyla yapabileceğini bilir ve ona göre ihsanda bulunur. Ve kâle lehum nebiyuhum inne âyete mulkihi en ye'tiyekumut tâbutu fîhi sekînetun min rabbikum ve bakiyetun mimma tereke âlu Musa ve âlu Hârûne tahmiluhul melâike. İnne fî zâlike le âyeten lekum in kuntum mu'minîn. Nebileri onlara dedi ki, onun mülkünün yani hükümdarlığının ayeti, belirtisi, belgesi, içinde Rabbinizden bir sekinet, bir huzur ve Musa ile Harun hanedanının geride bıraktıklarının kalıntısı bulunan meleklerin taşıdığı tabutun gelmesidir diyor. Böyle bir tabutu melekler getirecekler ve bu da Talut'un sizin üzerinizde Allah'ın emriyle tayin edilmiş bir hükümdar olduğunu alametini görmüş ve bilmiş olacaksınız. İnne fî zâlike le âyeten lekum in kuntum mu'minin. Şüphesiz ki bunda eğer gerçekten mümin kimseler iseniz sizin için bir ayet vardır. Ayet-i kerime ile alakalı olarak müfessirlerin söyledikleri çok şeyler var. İşte Musa'nın ve Harun'un hanedanının geriye bıraktıkları nelerdir? Efendim bu tabutun eni boyu, tabut denilen sanduka, eni boyu ne kadardı? Bunlar tabii ancak bize göre vahiyle veya sağlam nakille bilinebilecek şeylerdir. Dolayısıyla bu konuda bizim tafsilatıyla alakalı olarak şey etmemiz yok. Bu o zamanın peygamberinin bir mucizesidir. O zamanın peygamberin yani kendilerine muhatap olan peygamberin bir mucizesi olduğu için de bunun bir takım açıklamalarla ayrıca izahına gerek yok. Zaten ayet-i kerime mucize olduğunu belirtiyor. İki yerde belirtiyor ayet-i kerime. Size bir ayet olarak gelecek. Ondan sonra bunda sizin için bir ayet vardır ayetin sonunda. Dolayısıyla bu bir mucizeydi ve bu mucizenin özellikleri nelerdi? İçinde Rabbinizden bir sekinet, o tabutu göreceksiniz ve siz düşmanınızdan korkmayacaksınız, yılmayacaksınız. Tedirginliğiniz gidecek, kalbinize huzur gelecek. Melekler bunu taşıyacak. Musa'nın ve Harun hanedanının veya Musa'nın ve Harun'un kendisinin bıraktıkları bir takım kalıntılar vardır. Onların bildikleri, tanıdıkları kalıntılar. Gelelim savaşa gidilmesinden sonra neler anlatılıyor bu kıssada? Onu da kısaca görelim. Felemma fasala Talut bil cunudi qala inna Allah mubtaliikum bi nahar. Talut askerlerle beraber harekete geçilip yerlerinden harekete geçip yerlerinden ayrıldıkları vakit Allah sizi bir ırmak ile bir nehir ile imtihan edecektir dedi. Çölde yol alıyorlar. Meşakkatli, zorlu, sıkıntılı. Öyle şimdiki gibi uçaklarla nakliyeler yok. Kolay taşımalar yok. Taşınacaksın, gideceksin, paraşüt hop diye indi. Hayır. Piyade yürüyüş. Böyle bir sıkıntıdan sonra, zorlu yürüyüşten sonra, mesafe alıştan sonra Allah sizi bir ırmakla, bir nehirle imtihan edecektir diyor. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي Her kim bu ırmaktan doğrudan atılır içerse benden değildir. Yani artık onun benim askerlerimle alakası kalmayacaktır. Onu ordudan ihraç edeceğim diyor yani. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّي Ama o ırmağın tadına bakmayan bendendir. Benim askerlerim arasında kalacak. Bu da bir ilahi terbiyedir. Buradan öğrenmişlerdir. İşte gidersiniz, eğitim yaparsınız saatlerce, susamışsınız, dil bir karış, sıcak falan. Aman bir an önce hele bir suya gidelim, bir su içelim falan. Gidersiniz, şu musluğu açıyorsunuz, yok, bunu açıyorsunuz, yok. Sular kesilmiş. İradenle sabrı öğretiyor. Az önce, bir önceki dersimizde dedik ki Ramazan sabır ayıdır. Bu bir askerliktir işte. Askeri bir terbiyedir. Çünkü İslam'a göre gerektiğinde her Müslüman askerdir. Allah yolunda cihad etmekle yükümlü bir askerdir. Dolayısıyla askeri terbiyeden kimse kendisini uzak görmemelidir. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّي اِلَّا مَنِ اِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ Öyle yüzü koyun hemen ırmağa girerek lakır lakır içen değil de ya hiç içmeyecek veya eliyle avuçlayarak bir avuç alarak içenler müstesna. Onları da benden kabul edeceğim diyor. Peki onlar ne yaptılar? فَشَرِبُوا مِنْهُ اِلَّا قَل۪يلًا مِنْهُ O sudan aralarından pek azı müstesna hepsi üzerine atıldılar, lıkır lıkır içtiler diyor. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ Bir imtihan daha gelecek. Şimdi ırmağa geçti. Kendisiyle birlikte iman edenlerle beraber o ırmağa geçti ki geçtiğinde Talut, قَالُوا Bakın az önce o su imtihanını kazandılar bunlar. Fakat düşmanı görünce ki görmekle karşı karşıya kaldıkları haldeki imtihanda bakalım ne olacak. قَالُوا لَا تَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِ Bugün bizim Calut'a ve onun askerlerine karşı koyacak takatimiz, gücümüz yok dediler. Bakın Allahü Teala onlara tabut göndermiş. Bu tabutu melekler taşıyor. Onlar bu mucizeyi gözleriyle görüyorlar. Irmakla sınanacağız diyorlar. Bu tabutta onlara huzur ve sükun var. Sükun kaynağı. Buna rağmen bizim Calut'a ve askerlerine karşı duracak gücümüz yok diyorlar. Hani başta söyledik ya. Beraber toplu olarak bir grupla iş yapmak zorunda olduğunuz zaman sakın ha beraberinizdeki kimseler hiç fire vermeyecektir diye hesap yapmayınız. İnsanlar toplu hele işler zor olursa çok fire verirler. Maalesef bu böyledir. İnsanla uğraşanlar dolayısıyla bunun hesabını çok iyi yapmaları gerekiyor. İnsanların direncini, sebatını arttıracak alanlar üzerinde odaklaşmaları gerekiyor. İnsanı böyle terbiye etmenin yollarını aramak gerekiyor. Ama قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله Allah ile kavuşacaklarına, karşılaşacaklarına inananlar dediler ki كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله Nice az bir topluluk çok sayıdaki kalabalıkları, toplulukları Allah'ın izniyle yenmiştir. İşte burada Müslümanla Allah'ın beraberliği böyledir. Bu durumdadır. Sen Allah'la beraberliğini bozmayacaksın. Allah'ın sünnetinin gereği olarak yerine getirmen gereken şeyleri yerine getireceksin. Allah seni yalnız bırakmaz. Allah seni düşmanına yem etmez. Ama hiçbir şey yapmayacaksın. Ben tevekkül ediyorum diyeceksin. Böyle tevekkül de olmaz. Buna dikkat edeceksin. Vallahu ma'as-sabirin. Mesele burada. Zorluklara, sıkıntılara, susuzluğa, açlığa, düşmandan gelecek eziyete, düşmanın çokluğuna, silahı, maddi bakımdan her bakımda çokluğuna karşı sabredebiliyorsan, direnebiliyorsan Allah da seninle beraberdir. Demek ki zaferi elde etmenin, zafere kavuşmanın, zafere yürümenin bir takım şartları vardır. İşte bu ders bize bunları öğretiyor. Dolayısıyla İsrailoğullarından Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen bir grubun ekseninde cereyan eden bu dersi hepimiz çok iyi idrak etmeli, çok iyi anlamalı ve ona göre hazırlıklarımızı yapmalı, ona göre kendimizi, etrafımızdakileri donatmasını bilmeliyiz. Çünkü kısaca halk arasında söylendiği gibi lafla peynir gemisi yürümez. Cenab-ı Allah da yapmayacağınız şeyi niye söylersiniz diye bizi, geçmişlerimizi uyardığı gibi bizi de günümüzde uyarmaktadır. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin.